Andische Arm, du rast an ist, Andische Arm, da noch et um, kein als ich idor ad in John Emo, hoi an dem Bot, hoke iron Emo. سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان خوب رادیو البرز. برنامه بامدادی امروز یک شنبه 8 آبان 1390 خورشیدی برابر با 30 اکتبر 2011 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز می‌کنیم و میزبان شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. همونطوری که شما آگاه هستید، نیمه شب گذشته وقت تابستانی به اتمام رسید و وقت زمستانی آغاز شد. هماکنون ساعت 8:06 بامداد هست، در خدمت شما هستیم. آغاز وقت زمستانی به این معناست که عقربه‌های ساعت یک ساعت به عقب کشیده شده. تا روز گذشته فاصله زمانی ما با ایران عزیزمان یک ساعت و نیم بود، ولی از امروز فاصله زمانی ما به 2.5 ساعت رسید. کسانی که دوست دارن به عزیزانشون در ایران تلفن بکنن، یادآوری میکنم که ایران 2.5 ساعت جلوتر از ما هست. شما صدای ما را از رادیوی البرز دانمارک گوش میکنید، رادیوی ایرانیان شهر آهوس، که برای هموطنان گرامی از ساعت 8 بامداد برنامه متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را شما با مراجعه به صفحه فیسبوک رادیو البرز و بخش فارسی تارنمای ایرانیفو.دیکو میتونید دنبال بکنید. برنامه‌های ضبط شده رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه در تارنمای ایرانیفو.دیکو موجود است و همچنین در فیسبوک رادیو البرز موجود است، که شما میتونید سر فرصت برنامه‌های ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز رو گوش کنید. و همینطور شماره تلفن ما 2045-2758-2212. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما ایرانیفو.دیکوست. از دوستانی که از طریق ایمیل با ما تماس گرفتن بی نهایت سپاسگزاریم و شرمساریم از این بابت که نمیتونیم پاسخ ایمیل های شما را بدیم. از این بابت پوزش ما را بپذیرید.

بگو از با دوشی که به جرم زندگی کمر شکسته و در نمیاد دیگه صداش، بگو از اون پیر مردی که تا من یاد دارم توی زندگیش واسه یه لقمه نون کرده تلاش، کرده تلاش. چه خبر از ایران، چه خبر از ایران، چه خبر از جاده های ساحلی، بارونا و دیوارای کاگلی، چه خبر از روزگار مردم خوش باور، چه خبر از اون همه یه رنگی و ساده دلی، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران. خبر از ایران از هوشمند عقیلی بود که متاسفانه خبرهای خوبی از ایران نداریم. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و همچنین گزارش‌های مربوط به آن، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. نخست توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. در پی انتشار گفته رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا مبنی بر عدم صدور روادید برای اعضای این هیئت به منظور سفر به ایران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از این موضوع ابراز تردید کرد. کاظم جلالی رئیس هیئت روابط مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ابراز تردید نسبت به این موضوع گفته است در صورتی که صحت داشته باشد مایه تعجب و تأسف است. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که متشکل از 5 نماینده است قصد داشتند از امروز یک شنبه به دیدار ایران بپردازن که در این دیدارشون مسائل مختلف با مقامات مسئول جمهوری اسلامی گفتگو بکنن و این سفر قرار بود از امروز آغاز بشه تا 5 روز هم ادامه داشت. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی نوشته که شرکت چینی که به حکومت ایران برای ردیابی معترضان کمک میکنه، به نوشته این روزنامه شرکت چینی هواوی به تازگی قراردادی را با بزرگترین اپراتور تلفن همراه در ایران امضا کرده که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امکان میدهد تا افراد را بر اساس محل تلفن همراه آنها ردیابی کند. وال استریت جورنال میگوید این شرکت چینی حدود 1000 کارمند در ایران دارد و از 1999 میلادی در بخش ارتباطات ایران سهمی مهمی داشته است. آقای مسعود بارزانی رئیس حکومت محلی کردستان عراق صبح روز گذشته به همراه هیئتی وارد تهران شد. بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیران بهداشت، برق، رئیس دفتر بارزانی و استانداران سلیمانیه و اربیل عراق آقای بارزانی را همراهی می‌کنند. بارزانی با علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد و قرار است با خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و عده‌ای دیگر از مقامات جمهوری اسلامی دیدار کنند. مسئله امنیت مرزی میان دو کشور از موضوعی مورد گفتگوی دو طرف است. دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهامای وارد شده به 6 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه را مختومه اعلام کرد و آنها را از اتهام‌ها مبری دانست. داوود رضوی، عباس نژند کودکی، سعید ترابیان، ناصر غلامی، ابراهیم گوهری و یعقوب سلیمی حدود 5 سال پیش بازداشت و متهم به اخلال در امنیت ملی شده بودند. و به نوشته وبسایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، تصمیم دادگاه انقلاب پس از احضار داوود رضوی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری در روز دوم آبان به او ابلاغ شد. خبرگزاری کار ایران گزارش داد که جمعی از کارگران کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر در اعتراض به محاسبه نشدن سوابق بیمه و سنوات و اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور روز گذشته در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این کارگران که به اشاره‌ای به تعدادشان نشده با سابقه 20 تا 30 سال کار به صورت قراردادی در شرکت کشت صنعت کارون به شغلی که داشتن اشتغال داشتن. به نوشته خبرگزاری کار ایران، کارگران فصلی این شرکت از سه شنبه گذشته دست از کار کشیدند. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه به احضار فعالان سیاسی و مدنی، افزایش فشارها بر خانواده‌های زندانیان سیاسی، صدور و اجرای احکامی مانند زدن شلاق علیه چند فعال دانشجویی در ایران اعتراض کردند. به نوشته وبسایت کلمه، این خانواده‌ها اشاره کردند که این اقدامات پس از افشای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی و افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران صورت گرفته است. در این بیانیه همچنین نوشته شده است که حاکمان در حالی ادعای مدیریت جهانی را دارند که نه تنها قدرت اداره کشور ایران را ندارند، که حتی از اداره زندان‌های کشور عاجزند، به گونه‌ای که گاز و آب و گرم در بند 350 زندان اوین به دلیل نداشتن بودجه متاسفانه قطع شده است. گزارش ها از ایران حاکی است که 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده در هفته‌های اخیر روز گذشته شنبه از زندان اوین آزاد شدند. مهدی افشارنیک، علی اکرمی، محسن حکیمی و محمد حیدری ماه گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده بودند. به نوشته وبسایت‌های جرس و ندای سبز آزادی، هنوز مشخص نیست که علت بازداشت این 4 روزنامه‌نگار چه بوده است. بر اساس گزارش‌ها این 4 روزنامه‌نگار در بند 2 الف زندان اوین زندانی بودند. حکم 5 سال زندان برای بهنام ابراهیم‌زاده، فعال حقوق کودک و فعال کارگری، توسط دادگاه تجدید نظر در تهران تایید شد. به نوشته وبسایت کلمه، به نقل از منابع کارگری، آقای ابراهیم‌زاده بیش از 16 ماه است که در بازداشت و در بند 350 زندان اوین نگهداری می شود. بر اساس این گزارش، اتهام این فعال حقوق کودک و فعال کارگری هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. خانم را سجادی، معاون امور زنان و خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری، روز گذشته شنبه کتاب تنظیم خانواده را مروج فرهنگ غرب دانست و گفت کتاب تنظیم خانواده باید از کتاب‌های دانشگاهی حذف شود. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، خانم سجادی تبلیغات تک فرزندی را برگرفته از ارزش‌های غربی دانست. پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی چند بار از سیاست تنظیم خانواده در ایران انتقاد کرده بود. متاسفانه زلزله‌ای به بزرگی 6.4 ریشتر بامداد روز گذشته شنبه شهرستان گتوان در استان خوزستان را لرزاند. مدیر کل با مدیریت بحران استان خوزستان با تایید این خبر افزود بنا به اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زلزله در ساعت 2:18 بامداد روز شنبه 7 آبان‌ماه به وقوع پیوسته که در جریان خوشبختانه تاکنون هیچ خسارت جانی و مالی گزارش نشده است. جهان صنعت گزارش داده که کانون زلزله در نقاط غیر مسکونی بوده، خاطر نشان کرد که تراکم جمعیت در این منطقه در حد صفر است و هیچ گونه گزارشی مبنی بر وقوع خسارت اعلام نشده. همچنین مدیریت کل بحران استانداری خراسان جنوبی از وقوع زمین لرزه 3.5 ریشتری در حد فاصله بیرجند و یزد خبر داد. محمد علی آخوندی با بیانی که زمین لرزه 3.5 ریشتری ساعت 22:25 ثانیه جمعه شب در محدوده سرزمینی یزد اتفاق افتاده است. این زمین لرزه در عمق 5 و در موقعیت 32 درجه و 53 شمالی و همچنین 58 و 52 درجه شرقی رخ داد. محل دقیق زلزله در 74 کیلومتری بیجند، 97 کیلومتری یزد، 110 کیلومتری آریان شهر قائن و 743 کیلومتری شهر تهران بوده است. آقای ابراهیم یزدی فعال سیاسی و دبیرکل نهضت آزادی در نامه به راشد القنوشی رهبر حزب اسلامگرای النهضت تونس از او خواسته است که تجربه های ایران و الجزایر رو ازش درس یاد بگیره که مبادا مثل ایران و الجزایر وارد احکام اسلامی در جهت اداره کشور بشه. بنا به گزارش وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان، ابراهیم یزدی در این نامه به راشد القنوشی یادآوری شده است که ملت‌های مسلمان مبارزه می‌کنند و دیکتاتورها را سرنگون می‌سازند، اما استبداد را به عنوان یک شیوه زندگی از بین نمی‌برند. آقای یزدی که نامش را به عنوان وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران امضا کرده نوشته است: من از خداوند تعالی می‌خواهم که شما را از ارتکاب اشتباهاتی که ما در ایران دچار آن شدیم یا آنچه در الجزیره یا در موارد مشابه رخ داده است حفظ نماید. ابراهیم یزدی از تکثر، مدارا و همگرایی میان کنشگران سیاسی به عنوان سه مقوله اساسی و ضروری برای برخورداری از آزادی و دموکراسی نام برده است. حزب نهضت تونس که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه رو یاد می شود، به تازگی در نخستین انتخابات آزاد پس از سرنگونی زین العابدین ابن علی بن علی رئیس جمهور سابق این کشور با در دست آوردن 90 کرسی از 217 کرسی مجلس مؤسسان به پیروزی دست یافت. به گفته مقامات تایلند، شمار قربانیان سیل اخیر در این کشور تا امروز یک شنبه 381 نفر بوده است. سیل اخیر در تایلند که از آن به عنوان بدترین سیل طی چند دهه گذشته از این کشور یاد می شود، همکنون بخشای از پایتخت تایلند را نیز به زیر آب برده است. روز گذشته ارتفاع آب در خلیج تایلند به بیش از 2.5 متر رسیده است. بر اثر انفجار گاز در یک معدن زغالسنگ و در مرکز چین 29 معدنچی کشته شدن. مقامات ناتو در افغانستان تایید کردند که دست کم 13 آمریکایی در یک انفجار انتحاری در غرب کابل کشته شدند. طالبان هم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه به غرب هشدار داد در صورت دخالت در امور این کشور زلزله‌ای تمام خاورمیانه را به آتش خواهد کشید. این گفته دیکتاتورهاست. در انفجار انتحاری در شهر بینگل در جنوب شرقی ترکیه 3 کشته و حدود 20 نفر زخمی شدند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر کشور ترکیه، یک زن بمب‌گذار خود را در قهوه‌خانه‌ای در نزدیکی دفتر حزب حاکم عدالت و توسعه در این شهر عمدتاً کردنشین منفجر کرد. در حمله هوایی اسرائیل به غزه 5 تن از اعضای ارشد گروه جهاد اسلامی کشته شدند و اسرائیل هم میگوید که این افراد در حال تدارک پرتاب راکت به داخل اسرائیل بودند که کشته شدند. به گفته اسرائیل این گروه همچنین مسئول پرتاب راکت به داخل اسرائیل در روز چهارشنبه بود، اگرچه در آن حمله به کسی آسیب نرسید. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. گرفتی گاهم از دنیا جدا میشد، توی آغوش تو چشمم به جهانی تازه باش شد، بغض من از تو شکست و گریه شعر بی صدا. تا تو دستامو گرفتی راهم از دنیا جدا شد. توی آغوش تو چشمم به جهانی تازه وا شد. بغض من از تو شکستم، گریه شعر بی صدا شد. خود رو دستامو گرفتی، لحظه از شماره افتاد، لحظه های از تو بردن زندگی رو یاد من داد. با تو برگشتم به دنیا، به شروع حرفای ما، از خودم بریده بودم، با تو برگشتم به فردا. وقتی تو نباشی من کجای روزگارم؟ بگو باره گریه هامو روی دوش کی بذارم؟ من که بی تو با جهانم، با خودم کاری ندارم. خود رو دستامو گرفتی، لحظه از شماره افتاد، لحظه های زندگی رو یاد من داد. با تو برگشتم به دنیا، به شروع حرفای ما، از خودم بریده بودم، با تو برگشتم به فردا. توجه شما را به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب کنیم. معاون بانک مرکزی ایران میگوید انشاءالله بانک مرکزی تحریم نمی شود. بر اساس آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا، اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری به میزان سالانه 2.5% رشد کرده است. رهبران کشورهای اروپایی اعلام کردند که با هدف ایجاد ثبات در حوزه یورو و کاهش بدهی زیاد یونان، بانک‌ها را متقاعد کردند که یک زیان 50% را در مطالبات خود از این کشور بپذیرند. نگاهی خواهیم داشت به ریشه‌های بحران مالی حوزه یورو. دیدگاهی را که مطرح شده استاد دانشگاه هاروارد است که میگوید او از که بزرگترین تهدید افزایش جمعیت را تهدید میکنه، بزرگترین تهدید در رابطه با زیست شناسی. رهبران کشورهای اروپا در حوزه یورو یک نشستی را داشتند برای بررسی مالی در هفته گذشته در بروکسل. رئیس کل بانک مرکزی میگوید خانواده‌ها ارز را به عنوان پسنداز خریداری کردند و مطالب دیگری در زمینه اقتصاد. تا چند لحظه دیگر. Thank you. اقتصاد رو از ایران شروع میکنیم. به دنبال انفجار بامداد جمعه در یک دکل شرکت ملی حفاری ایران واقع در 210 کیلومتری جنوب شرقی اهواز و کشته شدن یک تن، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که بعد از ظهر جمعه نیز یک انفجار دیگر در خط لوله گازی در 150 کیلومتری جنوب شرقی اهواز رخ داد و خوشبختانه مهار شد. در رابطه با انفجار روز گذشته یک کشته و چند نفر زخمی شدند. همونطور که گفتم به دنبال انفجار بامداد جمعه در یک دکل شرکت ملی حفاری ایران در 210 کیلومتری جنوب شرقی اهواز و کشته شدن یک تن، شرکت ملی نفت هم همچنین اعلام کرد که انفجار دیگری هم روز جمعه رخ داد. بنا به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، دومین انفجار و آتش سوزی عصر جمعه 6 آبان ماه به دلیل ترکیدگی در خط لوله 26 گاز تزریقی میدان پازانان واقع در شرق شهرستان امیدیه خوزستان به وقوع پیوسته که در نهایت با اقدام کارکنان عملیات مناطق نفخیز جنوب مهار شده است. به گفته مدیر تولید شرکت ملی نفت جنوب، دلیل این حادثه ترکیدگی لوله ناشی از نازک شدن ضخامت جداره آن بر اثر سرماخوردگی یا نمیدونم چی بوده است. تا کنون گزارشی در مورد احتمال آسیب دیدن شخص یا اشخاصی در اثر این حادثه منتشر نشده. بنابر گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، در حال حاضر تیمای عملیاتی برای ترمیم این خط لوله و تعویض بخش آسیب دیده در محل مستقر شدند. خط لوله 26 اینچ پازانان با 50 کیلومتر طول گاز مخزن پازانان دو را پس از فراوش برای تزریق به مخزنی به گکساران منتقل می کند. وقوع این حادثه در خط لوله گاز در حالی رخ داده که بامداد جمعه نیز انفجاری در دکلی در میدان نفتی بی بی حکیمه گکساران باعث کشته شدن یک تن و زخمی شدن 3 نفر دیگر شد. وقوع حوادث مختلف در بخش نفت و گاز ایران در سالهای گذشته رو به افزایش بوده و در مواردی هم خسارات جانی نیز در بر داشته. 7 تیر ماه سال جاری به دنبال شکست شدن بوم جرثقیلی در پالایشگاه نفت تهران، 2 از مهندسان این پالایشگاه کشته و 3 دیگر مجروح شدند. 22 تیر ماه هم 3 از کارکنان پالایشگاه نفت تهران حین انجام تعمیرات یکی از واحدهای این پالایشگاه دچار سوختگی شدند. اوایل خرداد ماه سال جاری هم وقوع انفجار در یکی از واحدهای پالایشگاه نفت آبادان 1 و 25 نفر زخمی بر جا گذاشت و شهریور ماه سال گذشته هم انفجار در خط لوله انتقال گاز سرخس به مشهد موجب کشته شدن 10 و زخمی شدن 19 نفر دیگر شد. دو روز پس از آنکه غلامحسین محسنی اژه‌ای مسئول رسیدگی به پرونده تخلف مالی 3000 میلیاردی در ایران از بازداشت دو متهم دیگر در این پرونده خبر داد. رسانه‌های دولتی داخل ایران از حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی ایران به عنوان یکی از این بازداشت شدگان نام بردند. آقای محسن اژه‌ای دادستان کل کشور که از سوی رئیس دستگاه قضایی مأمور رسیدگی به پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران است، روز پنجشنبه گفته بود که دو نفر از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیاردی اخیر بازداشت شدند. با این حال وی با امتناع از اعلام هویت و شغل دو متهم بازداشت شده اضافه کرده بود که در این زمینه منع قانونی داریم و نمیتوانیم متهمان پرونده را معرفی کنیم، اما این منع قانونی نیز مانع از افشای نام یکی از این دو متهم یعنی حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی نشد. او از بعد از ظهر روز پنجشنبه برخی سایت‌های خبری نیمه رسمی از آقای پور محمدی به عنوان یکی از این دو متهم تازه بازداشت شده در ارتباط با پرونده اختلاس نام بردند و این موضوع نیز روز گذشته در روزنامه‌های شرق، خراسان، کیهان و روزنامه جمهوری اسلامی بازتاب یافت. در این زمینه روزنامه شرق در روزنامه روز گذشته خود نوشت هرچند که در ساختمان شیشه‌ای خوش رنگ بانک مرکزی میز او یعنی آقای پور محمدی را در اتاق قائم مقامی قرار دادند، ولی در چند ماه گذشته بارها آگاهان اقتصادی از او به عنوان مردی یاد می‌کردند که در سایه بانک مرکزی ایستاده است و اصلی ترین نقش را در مدیریت شبکه پولی کشور ایفا می‌کند. این روزنامه همچنین با مرور سوابق قائم مقام بازداشت شده بانک مرکزی حمید پور محمدی را معمار اصلی ایده های بانکی دولت اصولگرا در سالهای گذشته معرفی کرده بود. و یک گزارش هم در رابطه با ایران تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان می‌دهد که ایران همچنان بالاترین نرخ تورم در منطقه را دارد و در عرصه تولید نفت و گاز نیز بیش از پیش موقعیت خود را در برابر رقیبان از دست داده و می‌دهد. توجه شما را به گزارشی از رادیو فردا جلب می‌کنم که آقای فریدون خاوند در این مورد با این رادیو گفتگو کرده است. در گزارشی تحت عنوان چشمانداز منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که به تازگی از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده، داده‌های جالبی هم درباره اقتصاد ایران هست. ولی پیش از پرداختن به ایران، اصولاً صندوق بین المللی پول وضعیت عمومی منطقه رو چگونه می‌بینه؟ این گزارش علاوه بر خاورمیانه و آسیای مرکزی که در عنوان رسمی از اونها نام برده میشه، دو منطقه قفقاز و آفریقای شمالی رو هم همراه با پاکستان و افغانستان در بر میگیره. جمعاً 30 کشور رو مورد بررسی قرار میده. این کشورها به دو گروه صادرکنندگان و واردکنندگان نفت تقسیم میشن. گروه اول در مجموع به دلیل رونق حاکم بر بازار جهانی نفت در وضعیت مناسبی هستند و پیش بینی میشه که در سال جاری میلادی مازاد بازرگانی خارجی اونها از 202 میلیارد دلار برسه به 334 میلیارد دلار. البته بجز لیبی که همونطور که میدونین وضعیت خاص خودش رو داره. در عوض کشورهای وارد کننده نفت در مناطق زیر پوشش این گزارش در وضعیت شکننده‌ای هستند و نرخ رشدشون که در سال 2010 بالای 4% بود در سال جاری به پیشبینی صندوق سقوط میکنه به زیر 2%، هم به دلیل تأثیرپذیری اونها از بحران اقتصادی در کشورهای پیشرفته و هم در اثر تکانهای سیاسی ناشی از انقلاب‌های سیاسی در دنیای عرب. این گزارش درباره شاخص‌های اقتصاد کلان ایران چه میگه و اصولاً وضعیت ایران را از لحاظ اقتصادی چگونه ارزیابی میکنه؟ صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری میلادی 2011 2.5% پیش بینی میکنه که نصف میانگین نرخ رشد کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است. با این حال پیشبینی صندوق در مورد رشد 2.5% اقتصاد ایران در مقایسه با پیشبینی محافل کارشناسی داخلی خوشبینانه به نظر میرسه. بر پایه همین گزارش بازار کار ایران از لحاظ توانایی‌هاش در پاسخ گفتن به نیازهای اشتغال یکی از بدترین وضعیت‌ها رو در منطقه داره. و اما در عرصه قیمت‌ها صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران رو در سال جاری میلادی 22.5% پیش بینی میکنه که بالاترین نرخ تورم هست در بین 30 کشور مورد بررسی و 2 برابر میانگین نرخ تورم در این کشور است. آقای خاوند، میدونیم که برای ایرانی ها نفت و گاز اهمیت زیادی داره و مسائل مهمی هست. آیا گزارش صندوق بین المللی پول به این دو عرصه هم پرداخته؟ این گزارش گرایش به کاهش رو در تولید نفت ایران تایید میکنه. 4.1 میلیون بشکه در روز در سال 2007 بود که تولید نفت ایران رسیده به 3.6 میلیون بشکه در سال جاری به پیشبینی صندوق. در عوض تولید نفت عراق به صورت محسوسی رو به افزایش گذاشته و به ایران نزدیک میشه. با توجه به این گرایش ایران که بعد از عربستان سعودی دومین صادرکننده اوپک بود عملا از عراق و امارات هم در عرصه صادرات عقب میفته و رانده میشه به مقام 4 در سازمان اوپک. در عرصه گاز هم گزارش صندوق نشون میده که قطر نسبت به ایران پیشروی چشمگیری داشته و در سال 2014 تولید گازش از ایران هم بیشتر خواهد شد. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به ادامه مجله اقتصاد جلب میکنم. آهنگی را برای شما در نظر گرفتم، نوازش از ابی. به اتفاق گوش میکنیم. هنوزم میشه عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون من از با من باش، اگرچه کار سختیست. نبینم این دم رفتن تو چشمان قصه میشینه، همه عشقو تو میبوسم، میدونم قسمتم اینه. از مرد هم نمی ترسم، تنم سرده ولی انگار تو دستای تو تیشه، چشمامو می بندی و این قصه تموم میشه. هنوزم میشه عاشق بود، باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم این دم رفتن تو چشمان قصه میشینه، همش با تو میبوسم، میدونم قسمتم اینه. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که انشالله بانک مرکزی تحریم نمی شود. معاون بانک مرکزی ایران ابراز امیدواری کرده که انشالله تحریم بانک مرکزی اتفاق نمی افتد، اما در صورتی که این کار هم انجام بشود، این بانک برنامه‌ریزی‌های لازم را برای مقابله با آن انجام داده است. کمال سید علی در گفتگو با خبرگزاری فارس در روز جمعه 6 آبان ماه گفت که از نظر قانونی و مقررات بین المللی تحریم بانک مرکزی کار غیرقانونی تلقی می شود که شدنی هم نیست. آقای سید علی با اشاره به تحریم‌های مختلفی که توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، اظهار امیدواری کرد که تحریم‌ها شامل بانک مرکزی ایران نشود. تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی باعث شده که بانک‌های ایران نتوانند فعالیت‌های بین‌المللی انجام بدهند و اکنون این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی ایران نیز به فهرست تحریم‌های بین‌المللی اضافه شود. در مرداد ماه سال جاری اکثریت نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده آمریکا طرح تحریم بانک مرکزی ایران را مطرح کردند. در گذشته نیز درخواست تحریم بانک مرکزی توسط شماری از اعضای محافظه‌کار کنگره مطرح شد. در گذشته نیز درخواست تحریم بانک مرکزی توسط شماری از اعضای محافظه‌کار کنگره مطرح می‌شد، اما اخیراً برای نخستین بار 92 نفر از مجموع 100 عضو مجلس سنا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه چنین درخواستی را صراحتاً مطرح کردند. سناتورهای آمریکا میگویند که وقتی اعمال فشاری فلش کننده بر نظام مالی ایران از طریق تحریم بانک مرکزی فرا رسیده است. این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های آمریکا یا شورای امنیت را رد می‌کند و می‌گوید خط مشی اتمی یا سیاست خارجی‌اش را تغییر نمی‌دهد. برخی از ناظران معتقدند که در صورت تحریم بانک مرکزی ایران این کشور به نظام مالی بین‌المللی دسترسی نخواهد یافت و این امکان وجود دارد که از وصول میلیاردها دلار درآمد نفتی خود محروم شود. اما بانک مرکزی، معاون بانک مرکزی ایران میگوید که در 6 ماه اول سال 43 میلیارد دلار ارز فروخته شده که 29 میلیارد دلار آن به خزانه دولت و مابقی به صندوق توسعه ملی واریز شده است. بر اساس آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا، اقتصاد این کشور در 3 ماه سوم سال جاری به میزان سالانه 2.5% رشد کرده است. این رقم با انتظارات همخوان است و بهبودی قابل توجهی نسبت به رشد اقتصادی در آمریکا در 3 ماه دوم، یعنی 1.3% به حساب می آید. مصرف بیشتر توسط شهروندان و پول بیشتری که کسب و کارها خرج کردند از عوامل این افزایش رشد بوده است. همچنین اعلام شد که درخواست حقوق بیکاری به 402,000 مورد کاهش یافته است. اقتصاد آمریکا همچنین شاهد بهبود وضعیت اشتغال بود، به طوری که 103,000 نفر در ماه سپتامبر بر تعداد افراد که کار میکنند افزوده شد. میزان بیکاری در این کشور همچنین رقم 9.1% است. اقتصاددانان ارشد در نیویورک میگویند که آمار تازه مؤید انتظارات ما دایر بر احتمال بهتر شدن وضعیت اقتصاد در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول است. رشد 2.5% چیز فوق‌العاده‌ای نیست، اما 2 برابر نیمه اول سال است. تحلیلگران گفتند که این ارقام به خاطر خریداری کالاهای با دوام مثل یخچال در این 3 ماه ممکن شده است. ارقام وزارت بازرگانی آمریکا که در ماه اکتبر منتشر شد نشان می‌دهد که سفارش کالاهای با دوام در ماه سپتامبر 1.7% رشد داشته است. رهبران کشورهای اروپایی اعلام کردند که با هدف ایجاد ثبات در حوزه یورو و کاهش بدهی کلان دولت یونان، بانک‌ها را متقاعد کردند که 50% را در مطالبات خود از یونان بپذیرند. اونا میگویند که برای مقابله با بحران مالی در کشورهای با واحد پول یورو بر سر یک راه حل سه‌بعدی به توافقی دست پیدا کردند. انتظار می‌رود که بر اساس توافق حاصله حدود 100 میلیارد یورو از بدهی خارجی دولت یونان که حداقل 350 میلیارد یورو ارزیابی شده کم بشه. رهبران کشورهای اروپایی در بروکسل پایتخت بلژیک مذاکره کردند. موضوع چگونگی برخورد با بدهی یونان یکی از موارد مهم مورد اختلاف آنها بود. رئیس صندوق بین‌المللی پول از موافقت درباره کاهش بدهی یونان استقبال و آن را گام مهمی در جهت برقراری ثبات در حوزه یورو توصیف کردند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه نیز در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت این نتیجه موجب آسودگی خاطر کل دنیا می شود که انتظار تصمیم قوی را از حوزه یورو داشتند. از سوی دیگر در خصوص افزایش میزان نقدینگی بانک‌های اروپایی نیز توافق کلی حاصل شده. به این ترتیب بانک‌های اروپایی موظف خواهند شد که نقدینگی خود را در پایان ژوئن سال آینده بیش از 100 میلیارد یورو افزایش بدن. کشورهای حوزه یورو همچنین در نظر دارند که صندوق کمک‌های اضطراری این حوزه به ارزش 440 میلیارد یورو را چند برابر افزایش دهند. نخست وزیر یونان در مذاکرات بروکسل شرکت داشت. این نگرانی وجود دارد که بحران مالی یونان به اقتصاد کشورهای ایتالیا و اسپانیا نیز سرایت کند و یورو را در عرصه جهانی بی اعتبار کند. نخست وزیر ایتالیا روز چهارشنبه برنامه دولت خود برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشورش را به همتایان اروپایی ارائه کرد. عطای کمک به کشور ایتالیا به پذیرش این طرح مشروط شده است. این در حالی است که یکی از متحدان اصلی نخست وزیر ایتالیا هشدار داده بود که اختلاف نظرها بر سر اصلاحات اقتصادی ممکن است به سقوط دولت ایتالیا منجر شود. رهبر اتحاد شمال هم میگوید که دولت ایتالیا در معرض خطر قرار دارد و این کشور با دوران سختی مواجه است. ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو نیاز دارد طی 3 سال آینده معادل 600 میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی عرضه کند تا بتواند بدهی‌های روبه رشد خود را کاهش دهد. رهبران اروپا میگویند بحران مالی حوزه یورو بزرگترین بحران این قاره بعد از جنگ جهانی دوم است. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از بی بی سی فارسی جلب می‌کنم. سرایداری را فرض کنید که در یک مجتمع مسکونی لوکس کار می کند و بعد از مدتی صاحبان مجتمع همانجا یک واحد کوچک برای زندگی به او می دهند. در اثر همنشینی با همسایه های پولدار روش زندگی سرایدار تغییر می کند و اصطلاحاً به تجملات روی می آورد. اما درآمد سرایدار خیلی کمتر از همسایه های پولدارش است و کم کم خرجش بیشتر از دخلش می شود. سرایدار شروع می کند به قرض کردن از همسایه های پولدار. از یکی قرض می کند تا قرض دیگری را بدهد، ولی رقم قرض ها همینطور بالا می رود. یک روز بالاخره همسایه ها می فهمند سرایدار آنقدر قرض کرده که با دستمزد چند سالش هم نخواهد توانست طلب آنها را پس بدهد. مشکل یونان هم همین است. وقتی یونان 10 سال پیش به حوزه پولی یورو پیوست، دولت این کشور شروع کرد به ولخرجی. در این 10 سال حقوق کارمندان دولتی 2 برابر شده، اما درآمد دولت انقدر بالا نرفته و از طرف دیگر اکثر کسب‌ها در یونان از پرداخت مالیات فرار کردند. وقتی یورو شکل گرفت، یکی از پیامدهای اصلیش این بود که نرخ بهره در کشورهای جنوب اروپا که همیشه مشکل بدهی داشتن اونقدر پایین اومد که به نرخ بهره آلمان نزدیک شد. پایین اومدن نرخ بهره هم باعث شد این کشورها به ولخرجی رو بیارن. بخش خصوصی شروع کرد به قرض گرفتن برای سرمایه گذاری در شرکت ها یا پروژه هایی مثل ساختمون سازی در اسپانیا. وقتی نرخ بهره پایین اومد، دولت ها هم دیدن میتونن بدون اینکه به تراز بودجهشون خیلی آسیب برسه کلی وام بگیرن. Tonight at 10, a day of turmoil on the world's financial markets. وقتی 3 سال پیش طوفان بحران مالی از راه رسید، وضع همه خراب شد. وضع یونان از همه خرابتر. چون طلبکاران پولشان را می‌خواستند و کسی هم دیگر به یونان قرض نمی‌داد. یا اگر می‌داد با بهره بالا. 1 سال پیش یونان اوراق قرضه‌ای با سود 12% منتشر می‌کرد. اما حالا کار به جایی کشیده که برای همون اوراق تقریبا 24% سود میده ولی خریداری نداره. برای همین هم کشورهای عضو حوزه یورو، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول دو وام مجموعاً به رقم 300 میلیارد دلار به یونان اختصاص دادند. ولی این بار وام‌ها مشروط به این بود که یونان از خرج‌هایش کم کند. این یعنی کاهش حقوق و مزایای کارمندان دولتی، افزایش مالیات و کم کردن از خدمات عمومی. با انجام این تغییرات، نارضایتی عمومی افزایش یافت و رشد اقتصادی در یونان منفی شد. حالا هیچ امیدی به این نیست که یونان بتواند قرضهایش را پس بدهد. یونان در این قضیه تنها نیست. ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا هم مشکل مشابهی دارند و اروپا توان کافی برای نجات تمام این کشورها را ندارد. از طرف دیگر با ورشکسته شدن کشورهای کوچک اروپا، اقتصادهای بزرگ در معرض خطر قرار می گیرند و ابعاد فاجعه احتمالی بزرگ و بزرگتر می شود. بانک‌ها در اروپا به علت وام‌های بین بانکی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک به هم وابسته‌اند. ترس از این است که با ورشکستگی یک بانک بزرگ اروپایی، داستان ورشکستگی بانک لیمن برادرز آمریکا این بار در اروپا تکرار شود و جهان بار دیگر وارد یک رکود عمیق شود. امیر پایور، BBC. Thank you. هنوز قشنگه، میدونم از سبز زار آشالی زار هنوز قشنگه، عاشقی جنگل و بوی ساحلم حوث این یارو دیار کرده دلم. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. در پی انتشار گفته رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا مبنی بر عدم صدور روادید برای اعضای این هیئت به منظور سفر به تهران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از این موضوع ابراز تردید کرد. پیش از این رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود که مقامات جمهوری اسلامی به آنها خبر دادند که حاضر نیستند برای سفر این هیئت به تهران روادید صادر کنند. اما کاظم جلالی رئیس هیئت روابط مجلس شورای اسلامی روز گذشته شنبه با ابراز تردید نسبت به این موضوع گفته است در صورتی که صحت داشته باشد مایه تعجب و تأسف است. هیئت پارلمانی اروپا متشکل از 5 نماینده قصد داشتند از امروز یک شنبه به مدت 5 روز به ایران سفر کنند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات سال 88 ایران خواست اطلاعات خود را در اختیار وی بگذارند. احمد شهید در گفتگو با سایت جرس گفته است این اطلاعات را در گزارش بعدی خود در آذر ماه منتشر خواهد کرد. احمد شهید میگوید چون نمیتواند به ایران سفر کند، خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات میتوانند این اطلاعات را از طریق ایمیل، تلفن، اسکایپ در اختیار او قرار دهند. گزارش نخست احمد شهید در وارد وضعیت حقوق بشر در ایران 2 هفته قبل منتشر شد، اما در آن گزارش به کشته شدگان پس از انتخابات اشاره‌ای نشده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا در مورد راه اندازی سفارت مجازی برای ایرانیان، این اقدام را نشانه تنگنای سیاسی آمریکا دانست. علی لاریجانی این گونه اظهارات را موجب وحدت بیشتر ایرانیان دانست. خانم کلینتون روز چهارشنبه در گفتگو با 2 شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و بی بی سی فارسی اظهار داشت به رغم عدم رابطه سیاسی با ایران، یک سفارت مجازی بر روی اینترنت برای ایرانیان راه اندازی می شود. علی لاریجانی در سخنان روز پنجشنبه خود گفت که نباید حرفای وزیر خارجه آمریکا را جدی گرفت. پیتر کینگ از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دولت باراک اوباما خواست نمایندگان جمهوری اسلامی ایران را از سازمان ملل اخراج کند. پیتر کینگ که نماینده جمهوری خواه از ایالت نیویورک است میگوید نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل جاسوس هستند. پیتر کینگ این سخنان را روز چهارشنبه در جریان نشست مشترک 2 کمیته فرعی مجلس نمایندگان برای بررسی دخالت ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا عنوان کرد. آقای پیتر کینگ گفت این اقدام جمهوری اسلامی ایران اعلان جنگ علیه آمریکاست. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته است که شرکت چینی هووای به حکومت ایران برای ردیابی معترضان کمک می‌کند. به نوشته این روزنامه این شرکت چینی به تازگی قراردادی را با بزرگترین اپراتور تلفن همراه در ایران امضا کرده که به نیروی انتظامی در ایران امکان می‌دهد تا افراد را بر اساس محل تلفن همراه آنها ردیابی کند. وال استریت ژورنال می‌گوید این شرکت چینی حدود 1000 کارمند در ایران دارد و از 1999 میلادی در بخش ارتباطات ایران سهمی مهمی داشته است.

امور زنان ریاست جمهوری که روز گذشته شنبه کتاب تنظیم خانواده را مروج فرهنگ غرب دانست و گفت کتاب تنظیم خانواده باید از کتاب‌های دانشگاهی حذف شود. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، خانم سجادی تبلیغات تک فرزندی را برگرفته از ارزش‌های غربی دانست. پیش از اینم احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم چند بار از سیاست تنظیم خانواده در ایران انتقاد کرده بود. محمد دیغان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از احتمال برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. اکنون زمزمه‌های تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی در ایران رفته رفته دارد به یک تصمیم جدی برای تغییر قانون اساسی و برگزاری رفراندوم تبدیل می شود. ابراهیم یزدی فعال سیاسی و دبیر کل نهضت آزادی در نامه‌ای به راشد القنشی رهبر حزب اسلامگرای حزب نهضت تونس از وی خواسته است که از تجربه ایران و الجزایر درس بگیرد. بنا به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، ابراهیم یزدی در این نامه به راشد القنوشی یادآور شده است که ملت‌های مسلمان مبارزه می‌کنند، دیکتاتورها را سرنگون می‌سازند، اما استبداد را به عنوان یک شیوه زندگی از بین نمی‌برند. آقای یزدی که نامش را به عنوان وزیر امور خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران امضا کرده نوشته است: من از خداوند میخواهم که شما را از ارتکاب اشتباهاتی که ما در ایران دچار آن شدیم یا آنچه در الجزیره یا در موارد مشابه رخ داده است حفظ نماید. ابراهیم یزدی از تکثر، مدارا و همگرایی میان کنشگران سیاسی به عنوان سه مقوله اساسی و ضروری برای برخورداری از آزادی و دموکراسی نام برده است. حزب نهضت تونس که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه رو یاد می شود به تازگی در نخستین انتخابات آزاد پس از سرنگونی بن علی رئیس جمهوری سابق این کشور با به دست آوردن 90 کرسی از 217 کرسی مجلس مؤسسان به پیروزی دست یافت. توجه شما را به چند خبر دیگر از کشورهای خارجی دعوت میکنم. به گفته مقامات تایلند، شمار قربانیان سیل اخیر در این کشور تا امروز یک شنبه 381 نفر بوده است. سیل اخیر در تایلند که از آن به عنوان بدترین سیل طی چند دهه گذشته این کشور یاد می شود، همکنون بخشایی از بانکوک پایتخت تایلند را نیز به زیر آب برده است. روز گذشته شنبه ارتفاع آب در خلیج تایلند به بیش از 2.5 متر رسید. بر اثر انفجار گاز در یک معدن زغالسنگ در مرکز چین 29 معدنچی کشته شدند. مقامات ناتو در افغانستان تایید کردند که دست کم 13 آمریکایی در یک انفجار انتحاری در غرب کابل کشته شدند. طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. یکی از سخنگویان پنتاگون اعلام کرده است که این 13 نفر آمریکایی هستند، 5 نفر از آنها از سربازان تحت امر ناتو و 8 نفر نیز کارمند غیر نظامی بودند. در این حادثه فرد بمبگذار خودروی بمبگذاری شده را پیش از ظهر شنبه در نزدیکی یک کاروان نیروهای ناتو در خیابان منتهی به غرب کابل منفجر کرد. دفتر اطلاع رسانی سازمان ناتو در تازه ترین اطلاعیه خود گفت که 13 سرباز این پیمان در این انفجار کشته شدند. بشار اسد جهان را تهدید کرد، گفت که به غرب هشدار میدم که در صورت دخالت در امور سوریه زلزله‌ای تمام خاورمیانه را به آتش خواهد کشید. بشار اسد در گفتگو با یک روزنامه بریتانیایی گفته است سوریه همچون یک خط گسل است که در صورت دست زدن با آن زمین لرزه رخ می‌دهد. در همین حال به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته شنبه در حمله نیروهای امنیتی سوریه به شهر حمص یا حمص دست کم 12 تن کشته شدند. در انفجار انتحاری در شهر بینگول در جنوب شرقی ترکیه 3 نفر کشته و حدود 20 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر کشور ترکیه یک زن بمبگذار خود را در قهوه‌خانه‌ای در نزدیکی دفتر حزب حاکم یعنی همون حزب عدالت توسعه است در این شهر عمدتاً کردنشین منفجر کرد. و اما آخرین خبر خارجی، در حمله هوایی اسرائیل به غزه 5 تن از اعضای ارشد گروه جهاد اسلامی کشته شدند. اسرائیل میگوید که این افراد در حال تدارک پرتاب راکت به داخل اسرائیل بودند که کشته شدند. به گفته اسرائیل این گروه همچنین مسئول پرتاب راکت به داخل اسرائیل در روز چهارشنبه بود، اگرچه در آن حمله به کسی آسیب نرسید. قطره بارانم من یکی هستم، ولی یک از هزارانم در پی پیوستن به جمع یارانم. قطره بارانم، قطره بارانم، فکر همراهی با سیل خروشانم، فکر تشنه گلها در گلستانم، قطر بارانم. قطر بارانم از تبار نورست امید بارانم عاشق هر ذره ای از خاک ایرانم قطر بارانم بارانم در ادامه خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان دو گزارش را تقدیم حضورتون خواهم کرد. در خبرها به آگاهی شما رسوندم که محمد دیقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از احتمال برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران خبر داد. اکنون زمزمه های تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی در ایران رفته رفته داره به یک تصمیم جدی برای تغییر قانون اساسی و برگزاری رفراندوم تبدیل می شود. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می کنیم که آقای مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار ساکن پاریس با رادیو فرانسه در این مورد گفتگو کرده است. احتمال برگزار نشدن انتخابات بعدی ریاست جمهوری. این عنوان خبری است که به نقل از محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در سایت خبری آتی نیوز منتشر شده است. پیش از این آیت الله خامنه‌ای در سفر به استان کرمانشاه موافقت ضمنی خود را با تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی اعلام کرد و گفت اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. بعد از این اظهار نظر، علی لاریجانی رئیس مجلس هم به طرح نظام پارلمانی چراغ سبز نشان داد و گفت استقرار نظام پارلمانی موجب هماهنگ‌تر شدن قوا و نظم ساختار سیاسی کشور خواهد شد. اکنون عضو هیئت رئیسه مجلس از احتمال برگزار نشدن انتخابات خبر می‌دهد و می‌گوید در صورت بازنگری در قانون اساسی و تایید رهبری می‌توان طرح نظام پارلمانی را به رفراندوم عمومی گذاشت. درباره این موضوع با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی ساکن پاریس گفتگو میکنم. آقای کاظمیان، به نظر شما اجرای طرح تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی چقدر جدیه؟ با توجه به صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی و بعد پیامدهای اون به خصوص واکنش آقای هاشمی رفسنجانی، با شناختی که ما داریم از صحبت‌های ایشون و شخصیت ایشون که معمولاً در یک موقعیت میانه قرار می‌گیرن، ترجیح میدن که واکنش صریحی نسبت به صحبت‌های رهبری به خصوص نشون ندن، من گمان می‌کنم که مسئله باید جدی باشه. و به هر حال فراموش نکنیم که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بالاخره شخص اول نظام هست. طرح برخی از مباحث از طرف ایشون، چنان که فیدبک‌هاش هم شاهد بودیم، همواره با تداوم یک موج جدید پیگیری میشه و به نظر میسه مسئله مهم هستش و حداقل اهمیتش این هستش که با تجربه‌ای که از چند ماه اخیر چالش‌های میان مجلس و احمدی نژاد وجود داشته و همینطور مشکلاتی که خود آقای خامنه‌ای داشته با رئیس جمهور منتصب ایشون، به نظر میرسه که مسئله برای تغییر این مشکلات و بحران‌ها جدی هستش و خب از طرف ناظران و جامعه مدنی هم به نظر من باید به همین میزان مورد تأمل قرار بگیره. آقای کاظمیان، در صورت برگزاری یک رفراندوم عمومی، طرح تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی با چه واکنشی از طرف مردم مواجه میشه و اصولا برگزاری رفراندوم با توجه به تجربه انتخاباتی سال 1388 چقدر برای حاکمیت ممکنه بحران مشروعیت درست کنه؟ در مورد رفراندوم باید استناد کنیم به سازوکارهای اون در قانون اساسی. مطابق اصل 177 این رهبر هستش که محورهای تغییر قانون اساسی رو پیش بینی میکنه، ارجاع میده به مجمع، یک نظر مشورتی میده، دوباره یک هیئتی انتخاب میشن. اغلب اعضای اون هیئت انتخاب شدگان و منتسبین رهبری هستن به واسطه یا به طور مستقیم، یعنی مثلا 10 نفر خود رهبر پیشنهاد میکنه برای اون هیئت و رئیس قوه قضاییه 3 نفر رو معرفی میکنه، اعضای شورای نگهبان هستن. یعنی همه شخصیتایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتسب رهبری هستند، خروجی اون رو دوباره فرمان همه پرسی رو باید رهبر بده مطابق اصل 110 قانون اساسی و بعد در نهایت این تغییرات فراخوان میشه به مردم که آیا نظر مثبت دارین یا منفی، و کافی هستش که نصف به علاوه یک برای شهروندان اکثریت مطلق مطابق تصریح اصل 177 به اون پاسخ مثبت بدن. به این معنا من فکر می‌کنم که چالش جدی متوجه نظام نخواهد شد، چون که اساساً یک بازی هستش در درون حاکمیت، حاکمیت یک پروژه رو کلید میزنه و اون رو در معرض به هر حال انتخاب شهروندان قرار میده. میزانی که افراد شرکت میکنن، هر تعداد که شرکت کنن کافی نصف ولایت یک اونها که البته خب طبیعتاً اینجا حامیان جمهوری اسلامی هستن کافی همراهی کنن. به این معنا مشکلی برای تحقق اون مدل نظام سیاسی مطلوب رهبری و جریان حاکم در ساخت قدرت جمهوری اسلامی وجود نداره و میتونن پروژه رو که دارن به عقیده من به راحتی پیش ببرن، مگر اینکه به هر حال این التهابات درون جامعه مدنی یک جاهایی به هر حال بروز ظهور پیدا کنه که من گمان نمیکنم مانع جدی بشه اونها رو ارزیابی کرد. آقای کاظمیان، شاید این تصور به وجود بیاد که تغییر نظام سیاسی از نظام ریاستی به نظام پارلمانی ممکنه که موجب بشه پاسخگویی رهبری و مسئولیت‌های او در قبال نقایص و کاستی‌هایی که در کشور وجود داره به نوعی بیشتر برجسته بشه و به چشم بیاد. آیا مسئولیت کمی‌ها و کاستی‌های مدیریتی در کشور در این صورت بیشتر متوجه رهبری میشه یا خیر؟ تغییر نظام هیچ تغییر ایجاد نمی‌کنه در محتوای وضع موجود در ایران، محتوای سیاسی حاکمیت. ضمن اینکه به هر حال آسیب شناسی که شده از منازعات ماه‌های اخیر میان رهبری و رئیس جمهور و همینطور احمدی نژاد و مجلس، بقیه من آقایون رو سوق داده به طرف این تغییر نظام سیاسی. و البته فراموش نکنیم که اتفاقا به نظر میرسه در صورت یک نظام پارلمانی در ایران شکل بگیره، آقای خامنه ای یا رهبر جمهوری اسلامی احیانا هر فرد بعدی خودش رو به کنار خواهد کشید، منازع میان پارلمان و رئیس جمهور منتخب پارلمان خواهد بود، یک کش و قوس دائمی، و اونجا این رهبر جمهوری اسلامی هستش که میتونه با اختیارات اصل 110 و اون پتانسیل بر حال حقوقی و حقیقی که در اختیار داره پروژه‌های خودش رو همچنان پیش ببره و رئیس جمهور به عنوان یک بازوی اجرایی، به عنوان در واقع یک کارگزار اجرایی در اختیار رهبری هستش. مشکل اصلی در ایران به حال این شکل نظام سیاسی نیست. نظام سیاسی پارلمانی و ریاستی هر دو میتونن محقق کننده دموکراسی و اون جمهوریت باشن. مشکل ایران این هستش که ما با یک نظام اقتدارگرا طرف هستیم. این نظام اقتدارگرا احزاب مخالف رو سرکوب کرده، به مطبوعات و رسانه‌های آزاد امکان فعالیت نمیده، هیچ جریان منتقدی رو بر نمیتابه و اختیارات اصل 110 قانون اساسی، اختیارات رهبر جمهوری اسلامی بیش از پیش نظام رو متکی به یک فرد کرده، یعنی یک حاکمیت اقتدارگرا متکی به شخص. و طبیعتاً در یک چنین نظامی هر صورتبندی، یعنی چه نظام تبدیل بشه پارلمانی یا نظام ریاستی، خروجی نظام رو تغییر معنیداری توش ایجاد نمی‌کنه. با سپاس از توضیحات شما آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی ساکن پاریس. به آخرین گزارش خبری این ساعت رادیو البرز. بشار اسد دیکتاتور سوریه به غرب هشدار داد در صورت دخالت در امور این کشور زلزله‌ای تمام خاورمیانه را به آتش خواهد کشید. بشار اسد در گفتگو با یک روزنامه بریتانیایی گفته است که سوریه همچون یک خط گسل زلزله است که در صورت دست زدن به آن زمین لرزه رخ می‌دهد. در همین حال بنا به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته شنبه در حمله نیروهای امنیتی سوریه به شهر حمص دست کم 12 تن کشته شدند. از طرف دیگر اتحادیه عرب ضمن محکوم کردن کشتار غیر نظامیان در سوریه در پیامی فوری از بشار اسد خواست تا به خونریزی‌ها در این کشور پایان دهد. پیام اتحادیه عرب در حالی ابراز می شود که سوریه یک جامعه خونین دیگر را پشت سر گذاشت. سرکوب خونین تظاهرات روز جمعه حداقل 50 کشته بر جای گذاشت. جواد طالحی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگویی در این مورد با رادیو فرانسه دارد که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کند. اتحادیه عرب ضمن محکوم کردن کشتار غیر نظامیان در سوریه در پیامی فوری از بشار اسد خواسته تا به خونریزی ها در این کشور پایان دهد. پیام اتحادیه عرب در حالی ابراز می شود که سوریه یک جبهه خونین دیگر را پشت سر گذاشت. سرکوب خونین تظاهرات دیروز حداقل 50 کشته بر جای گذاشت. شدت سرکوب تظاهرات دیروز در هفته های اخیر بی‌مانند بوده است. نیروهای امنیتی سوریه در شهرهای حما و حمص با تیربارهای سنگین و تانک‌ها به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند. در سرکوب خونین دیروز حداقل 36 تن از تظاهرکنندگان غیر نظامی در این دو شهر به هلاکت رسیدند. آقای طالعی، این پیام اتحادیه عرب به بشار اسد به نظر شما تا چه حد میتونه جلوی ادامه خونریزی‌ها و خشونت‌ها در این کشور رو بگیره؟ متاسفانه نصف این خشونت‌های روز گذشته نشون میده که رژیم بشار اسد توجه چندانی به افکار عمومی جهانی نداره و پیام اتحادیه عرب رو هم تا کنون جدی نگرفته. باید دید که در قطر چه تصمیمی گرفته میشه. مدت هاست مخالفین پیشنهاد میکنن که اصولا اتحادیه عرب سوریه رو از عضویت خودش اخراج بکنه، اما اتحادیه عرب امیدواره با عدم توسل به این اقدام راه مذاکره رو با بشار اسد باز بذاره. ولی من بسیار بدبین هستم که اصولا این پیام ها و این مذاکرات به نتیجه برسه. در عمل بشار اسد با ادامه خشونت ها در حالی که هیئت اتحادیه عرب در سوریه هست این راه رو بسته. ضمناً فراموش نکنیم که روز چهارشنبه هفته گذشته همزمان با هیئت نمایندگی اتحادیه عرب یک نماینده ویژه دولت چین هم به دمشق رفت و وزیر خارجه چین در آستانه این سفر گفت که ما به صورت جدی از بشار اسد می‌خوایم که به خشونت ها پایان بده و مذاکره با مخالفان رو آغاز بکنه. بشار اسد تاکید می‌کنه که در شرایط فعلی امکان مذاکره نیست، ابتدا باید اوضاع آروم بشه تا بشه مذاکرات رو شروع کرد، ولی طبیعی است که با این سرکوب ها نه تنها اوضاع آروم نمیشه، روز به روز بدتر میشه. به نظر شما چه ارتباطی میتونه بین حمایت‌های روسیه و چین با موضع‌گیری آینده اتحادیه عرب در برابر رژیم حاکم بر سوریه وجود داشته باشه؟ به نظر من اتحادیه عرب زیاد متأثر از این حمایت‌ها نیست، بلکه نهادی که متأثر از این حمایت‌هاست شورای امنیت سازمان ملل متحد هست، به خاطر اینکه چین و روسیه در اونجا دارای حق وتو هستند و تاکنون از تصویب یک قطعنامه جدی علیه رژیم بشار اسد جلوگیری کردن. اما قرائن طوری است که احتمال داره در آینده این دو کشور هم همونطور که در مورد آخرین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران اقدام کردن از حق وتو خودشون استفاده نکنن، به خاطر اینکه هم روسیه و هم چین بارها از رژیم بشار اسد خواستن که به خشونت ها پایان بده و به نتیجه نرسیدن. پیام سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه گذشته بسیار آشکار بود، گفت ما به صورت جدی از رژیم سوریه می‌خوایم که خشونت ها پایان بده. یعنی با توجه به این پیشینه ها بعید نیست که در آینده شورای امنیت اگر بخواد قطعنامه جدی تری علیه سوریه تصویب بکنه چین و روسیه هم همراهی بکنند. بشار اسد تا کی میتونه به این طریق به سرکوب معترضان خودش ادامه بده؟ شما فکر نمی کنید که اگر بشار اسد کوتاه بیاد و به خواستهای معترضین تن در بده میتونه رژیمش رو نجات بده؟ من قبلا این رو در یکی از مصاحبه هم با شما عرض کردم که اگر بشار اسد بخواد به سمت اصلاحات بره، اولین اقدامی که باید بکنه انحلال حزب بعث هست، به خاطر اینکه پیرمردهای عضو این حزب در واقع هم نسلان پدر بشار اسد اهرم‌های قدرت رو در بخش سیاست و اقتصاد در دست دارن و تا زمانی که اونها به خاطر حفظ منافع خودشون مقاومت میکنن بعید است که اسد بتونه اصولا کاری بکنه. بنابراین اولین اقدامی که باید بکنه انحلال حزب بعث. اگر این کار رو بکنه علامت خوبی به مخالفین داده که میشه مذاکرات رو شروع کرد. در شرایط فعلی من اصولا شانسی برای بازگشت سوریه به شرایط آرام نمیبینم. خشونت ها و کشتار ها روز به روز بیشتر شده و همین مسئله باعث شده که سوریه در یک شرایط بن‌بست قرار بگیره. فشار جامعه جهانی بعد از این خشونت ها و در صورت شکست مذاکرات اتحادیه عرب میتونه بسیار شدیدتر بشه و رژیم بشار اسد رو به انزوای مطلق بکشه و در آن صورت شورای انقلابی موقت نیروی بیشتری پیدا خواهد کرد. حتی در محافل سیاسی بحث هست که ممکن هست شورای امنیت یا سازمان ملل این شورا رو همونطور که در مورد لیبی اقدام کرد به رسمیت بشناسه و در این صورت دیگه وجاهت بین المللی رژیم بشار اسد به کلی مخدوش خواهد شد. چه ارتباطی بین شورای ملی سوریه و گروهی که به عنوان ارتش آزاد سوریه شناخته شده وجود میتونه داشته باشه؟ به هر حال اینا همشون در یک موضوع مشترک هستن و اون اصلاح رژیم سوریه هست. نظامیان هم از بعد از آغاز جنبش مردمی سوریه از ارتش در واقع اومدن بیرون، یعنی میشه گفت که اینها در نهایت یک هدف رو دنبال میکنن، منتها اینکه در پایان کار نظامیان آیا خواستار قدرت بیشتری باشن یا نه بستگی داره به روند امور. اگر اونها بتونن در مبارزاتی که با رژیم بشار اسد دارن قدرت رو در دست بگیرن طبیعتاً حرف بیشتری برای گفتن خواهند داشت، اما اگر شورای موقت انقلابی بتونه قدرت رو به دست بگیره یا از طریق مذاکره به اصلاحات برسه در سوریه ممکن هست که اونها هم از این تصمیم تبعیت بکنن. این متاسفانه هنوز قابل پیش بینی نیست، به خاطر اینکه اصولاً هویت و کمیت و کیفیت نظامیانی که جدا شدن از ارتش سوریه برای هیچ کسی روشن نیست. نمیدونیم چه تعداد هستن و چه موقعیت و نفوذی در درون ارتش دارن، آیا میتونن بخشای بیشتری از ارتش رو به سمت خودشون بکشن یا نه. همه اینها بعد از این روشن خواهد شد که این مذاکرات اتحادیه عرب به نتیجه برسه یا نرسه و بعد ببینیم تحولات بعدی از طرف شورای امنیت و جامعه جهانی چطوری پیش خواهد رفت. جناب تالی یک دنیا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور میشم که آقای جواد تالی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه هستند. بنفشه بنفشه دریا کنار اومد، بنفشه بنفشه به جوی بار اومد. ساقی شرابم ده شراب نابم ده، من از ششات میترسم از اون نگات میترسم، خدا منو قربونت کنه اسیر دو چشمونت کنه، خدا منو قربونت کنه اسیر دو چشمونت. صدای ما را از رادیو البرز دانمارک گوش میکنید. همکنون ساعت 10:10 بامداد هست. همونطور که شنوندگان گرامی آگاه هستند، امروز در اروپا از جمله دانمارک وقت زمستانی آغاز شد. عقربه های ساعت 1 ساعت به عقب کشیده شد. همکنون ساعت 10:11 بامداد هست. توجه شما را چند لحظه دیگر به مجله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. یادی از فریدون مشیری آغاز میکنیم. ریشه در خاک.

که ظهر وارد شدم اینجا، شاروخ عزیز، مثل این که از رفت کدورت دو تن از دوستان باز میگشت به من رسید و روحوسی کرد با من. من فکر کردم که شعری دارم به نام دوستی، مناسب تری شعریست اینجا میتونم برات بگم. دل من بیر زمانیست که میپندارد دوستی نیست گلیست، مثل نیلوفر و ناز ساقه ترد ظریفی دارد. بیگمان سنگ دل است آن که روا می‌دارد جان این ساقه نازک را دانسته بیازارد. در زمینی که ضمیر من توست، از نخستین دیدار هر سخن هر رفتار دانه‌هاییست که می‌افشانیم، برگواریست که می‌رویانیم. آب و خورشید و نسیمش مهر است، گر بدان گونه که بایست به بار آید، زندگی را به دلانگیزترین چهره بیاراید. آنچنان با تو در آمیزد آن روح لطیف که تمنای وجودت همه او باشد و بس، بی نیازت سازد از همه چیزی همه کس. زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته تا در آن دوست نباشد همه درها بسته. در ضمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز، عطر جان پرور مهر گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز، دانه ها را باید از نو کاشت. آب و خورشید و نسیمش را از ماهین جان خرج میباید کرد. رنج میباید برد، دوست میباید داشت. با نگاهی که در آن شوق فرارد فریاد، با سلامی که در آن نور ببارد لبخند، دست یک دیگر را بفشاریم به مهر. جام دلها من را مالا مال از جاری غمخواری بسپاریم به هم، به سراییم به آواز بلند شادی روی تو، ای دیده به دیدار تو شاد. باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست، تازه اطرافشان گلباران. در سال در اردیبهشت 1339 در مجله روشنفکر چاپ شد. من تازه شعر گفته بودم، حالا واقعی تخیلی هرچی میشه این شعر عاشقانه است. بالا این شعر نوشته بودم: شاید شما هم روزی با کسی از کوچه گذشته باشید و شاید روزی دیگر تنها، و بعد بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشته. در هر محفلی که من میرم بدون استثنا، در هر مجمعی که دعوت میشم برای شعرخوانی، در هر دانشگاهی که صحبت میکنم که بیشترین خاطرش دانشگاه شیراز هست، همه داد میزدن کوچه کوچه کوچه کوچه. دیدین که این نسل جوان بم میگیرن دختر و پسر. گفتم بچه من امروز برای شما از کوچه بهتر یه شعر رو باور کنید، مثل این که به اینا حرف بد زده باشه. در این حد فریاد زدن کوچه کوچه کوچه، و من شروع کردم به ناچار التماس کردم دبیران و سادم آقا بخون. میتونید باور کنید که من شعر کوچه رو میخوندم 2000 نفر با من همصدایی میکرد. در امریکا یک آقای آمد به من گفت آقا شعر کوچه رو بخونید. من داشتم برای چند نفر کتاب امضا میکرد. گفتم که اجازه بدید دیگه امشب این شعر کوچه رو نخونم. یه خود منو نگاه کرد و دستشو به این حالت، به حالت واقعا تهدید، گفت معاش منو امشب از اینجا میبرن اگه شما شعر کوچه رو نخونم. گفتم آقا چرا خونریزی میکنی؟ من میخونم. همه وقت که جماعت آمد نمیشستم شعر کوچه رو خوندم. باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق بیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم من عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغست خاطر خندید، عطرست خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواست گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. راز جهان ریخته در چشم سیاحت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آمد تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن، آب آیینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم، تو به من سنگ زدی، من نرمیدم، نگسستم. باز گفتم که تو صیادی، من آهوی دشتم، تا به دام تو درفتم، همه جا گشتم و گشتم، حذر از عشق ندانم، نتوانم. اشکی از شاخ فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت، عشق در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آمد که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم، نرمیدم. ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم. اگرفتی دیگر از عاشق آزرد خبر هم، اکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم. باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جان وجودم، شدم آن عاشق که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشی، باغ صد خاطر خندی، عطر صد خاطر پیچی. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، هر گشودیم و در آن خلوت دل خواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. چشم سیاهت من همه مهر تماشای نگاهت، یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندارم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پر زد، چون کبوتر لب بام تو نشستم، تو به من سر زدی، من نرمیدم نگسستم. یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم، های در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، گرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، نکنی دیگر از آن کوچه گذر. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم، بی تو اما به چه حالی من از آن چه گذشتم، من از آن کوچه از عبدالحسین مختابات بود، همشهری بنده، تحت عنوان کوچه از آلبوم عشق مهتاب. توجه شما رو به دادای فرهنگ و هنر در رابطه با ایران و سایر کشورها جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. Thank you. از خبر خوب شروع میکنیم. خانم مرضیه وفامهر، هنرپیشه ایرانی، در پایان جلسه دادگاه تجدید نظر انقلاب تهران از زندان آزاد و به خانه‌اش بازگشت. خانم مرضیه وفامهر در تابستان گذشته به خاطر بازی در فیلم تهران من حراج دستگیر و به 1 سال زندان و 90 ضرب شلاق محکوم شد. دادگاه تجدید نظر حکم 1 سال زندان مرضیه وفامهر را به 3 ماه زندان کاهش داد و به جای 90 ضرب شلاق متهم را به پرداخت 12 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. فیلم تهران من حراج روایت مشکلات هنرمند ایرانی است. در این فیلم یک هنرپیشه تئاتر به دلیل این مشکلات ناگزیر از انتخاب زندگی مخفی برای ادامه فعالیت‌های هنریش می شود. مقامات جمهوری اسلامی این فیلم را مصداق اقدام علیه امنیت ملی توصیف کرده و بازیگر آن را خانم مرضیه وفامهر را به 1 سال زندان و 90 ضرب شلاق محکوم کرد. خانم پریسا حافظی، روزنامه‌نگار ایرانی که به دلیل تهیه گزارش از رویدادهای اعتراضی پس از انتخابات سال 88 در ایران اذیت و آزار شده بود و 2 روزنامه‌نگار دیگر زن از کشورهای مکزیک و تایلند هر یک برنده جایزه شجاعت از سوی بنیاد رسانه بین المللی زنان شدند. پریسا حافظی در جریان اعتراضات اعتراضی از نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 مسئولیت پوشش خبری این رخداد را برای خبرگزاری رویترز به عهده داشت. در آن زمان خانم پریسا حافظی از تهدید به بازداشت از سوی افراد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط لباس شخصی هایی که به دفتر خبرگزاری رویترز و خانه او حمله کرده بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. برنده جایزه 2011 بنیادی در سوئد شناخته شد و خانم نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، برنده جایزه سال 2011 میلادی پرانگر سوئد شناخته شد. سخنگوی هیئت داوران این بنیاد درباره این انتخاب گفت: نرگس محمدی برای آزادی بیان و حقوق بشر در ایران هزینه داده و شایسته قدردانی است. جایزه پرانگر یک جایزه بین المللی است که از سال 2004 میلادی توسط دولت سوئد و به منظور تشویق و حمایت از مدافعان حقوق بشر و دموکراسی به وجود آمد. پرانگر نام یک حقوقدان و فعال حقوق بشری سوئدی در سالهای جنگ جهانی دوم است که در سال 2002 میلادی در سن 89 سالگی به درود حیات گفت. مراسم عطای این جایزه روز 14 نوامبر برابر با 23 آبان در شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار خواهد شد. رئیس پارلمان اروپا روز چهارشنبه 5 تن از فعالان قیام‌های مردمی جهان عرب را به عنوان برندگان امسال جایزه ساخاروف اعلام کرد. رئیس لهستانی پارلمان اروپا گفت این 5 نفر نماد مبارزه برای تغییر در کشورهایشان هستند. محمد بو عزیزی جوان تونسی که با خودسوزی اعتراضی خود باعث شعله‌ور شدن قیام‌های ضد حکومتی در جهان عرب شد، از جمله برندگان جایزه ساخاروف در سال 2011 میلادی هستند. دکتر آذر نفیسی، نخستین ایرانی برنده جایزه گابارون شد. این خانم ایرانی استاد دانشگاه در واشنگتن، نویسنده کتابی است که هفته‌ها در صدر پرفروش‌ترین کتاب‌های آمریکا است. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فردا جلب می‌کنم. کریستوفر گابارون که یه هنرمنده، این جایزه رو از طرح خودشه و تنها مشخصش به جز اینکه طرح خودشه اینه که همش از طلاست. و تا بهار سابقه داشتی که جز شما یک ایرانی برنده دستکم یکی از این رشته های این مسابقه بشه، این جایزه رو ببره؟ نه، من اولین ایرانی بودم که این جایزه به هم تعلق داشت و در سطح بین المللی از جاهای مختلف جایزه رو گرفتن، مثلا امسال برای فعالیت های در زمینه های مختلف به اصطلاح لایف تایم اچیومنت اورد رئیس جمهور سابق مکزیک جایزه رو گرفت به عنوان یک دستاوردی از زندگی کلیش. بله، دستاوردی از زندگی کلیش اون جایزه رو گرفت. بعد مثلا از انگلیس آقای سر راجر موریس بود در زمینه آرشیتکت، ولی در هیچ زمینه‌ای تا حالا از ایران کسی برنده این جایزه نشده. نه، میتونید بفرمایید که چه رشته هایی داره این جایزه، این مسابقه؟ این سابقه 9 رشته مختلف رو در بر میگیره. ادبیات، یکی برای هنرهای تجسمیه که امسال سر ریچارد راجرز گرفته. در زمینه موسیقی هستش که یک خواننده فلامینگوی خیلی معروف اسپانیایی خوزه مرسه این جایزه رو گرفته. در زمینه اقتصاد که اریک ماسکین قبلا جایزه نوبل رو در زمینه اقتصاد دریافت کرده بود و کارلوس وانتس برای ادبیات، ارنستو زدیلو که رئیس جمهور اسبق مکزیک بود. خانم نفیسی، چگونه نامزد این کار میشن افرادی که قراره این جایزه رو ببرن؟ کسی پیشنهادشون میکنه یا خود سازمان دهندگان این جایزه این کارو میکنن؟ بله، حتما کسی پیشنهاد میکنه، منتها من اطلاع ندارم که چه کسی من رو نامزد این جایزه کرده. بعد قضات معمولا سابقه کاری اون فرد رو مورد مطالعه قرار میدن و راجع بهش تصمیم میگیرن. به همین جهت من خودم هم زیاد اطلاعی نداشتم، فقط میدونستم که در طول مدت چند ماه گذشته از طرف این سازمان افراد مختلفی که با من سابقه کاری داشتن تماس گرفته شده بود و به اصطلاح از اونا توضیح میخواستن راجع به من. و کجا این جایزه اعطا میشه؟ جای مشخصی یا هر سال در یک جای خاص؟ این جایزه همیشه در شهر وایادولید در اسپانیا داده میشه. وایادولید یه شهر بسیار قدیمیه که در یک دوره پایتخت اسپانیا بوده و هر سال این مراسم در اونجا برگزار میشه و امسال 10th به اصطلاح اعطای این جوایز بود. در پایان بخش مجله فرهنگ و هنر میخواستم یکی از نقاشان بزرگ ایرانی را در موردش برای شما صحبت کنم که متاسفانه فرصت یاری نمی کنه و هفته آینده روز یک شنبه حتما از این نقاش بزرگ یاد خواهیم کرد. اما از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. از ایمیل های محبت آمیز شما اونم تشکر میکنم. همچنان با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk. یادآوری میکنم که برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در وبسایت iraninfo.dk و همینطور در فیسبوک رادیو البرز موجود است. شما میتونید سر فرصت برنامه های بامدادی روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز رو گوش کنید. و یادآوری میکنم که روزهای سه‌شنبه از طریق اینترنت تارنمای iraninfo.dk رادیو البرز به طور مستقیم برنامه گفتگوی اتاق فرهنگ و گفتگو رو به طور مستقیم پخش میکنه. البته از ساعت 21 تا 23:30. یادآوری میکنم سه شنبه ها ساعت 9 شب تا 11:30 شب برنامه گفتگو، بحث و گفتگو، اتاق فرهنگ گفتگو در پالتاک در رابطه با موضوعهای مختلف که بحث میشه برای کاربران فیسبوک و وبسایت iraninfo.dk و ایران گلوبال به طور مستقیم پخش میشه. برنامه روز سه‌شنبه آینده در رابطه با گفتگوی خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در تلویزیون‌های فارسی زبان از جمله صدای آمریکا و بی بی سی فارسی است که در این مورد به بحث و گفتگو خواهد پرداخت. هفته خوبی را برای شما آرزو می‌کنم. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما عزیزان خواهم بود و یا خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شادی شما، تندرستی شما، پایداری شما آرزوی قلبی بنده است و از خداوند آرزو دارم. تا هفته آینده روز شنبه بدرود. بدی نکن با عاشق تموم میشم گم میشم این زبانهای دنیای ما مال من و تو این نیست رو کوه دیگه هر حاد کوه کنیم یه روزی میاد که نمیدونی چی هستیم یار کی بودیم و عشق کی بودیم و چی هستیم شیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد شیرین شیرینم نده زندگیم و بر باد نده زندگیم و بر باد نده زندگیم و بر باد نمیگم فرهاد کوه کنم من تیشه به کوها که نمیزنم من فرهاد عاشقم غلطی شمه از تو نوشتم همه اندیشمه یه روزی میاد که نمیدونیم کی هستیم یار کی بودیم و عشق کی بودیم و چی هستیم شیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد شیرین شیرینم نده زندگیم و برباد ندی زندگیم و برباد ندی زندگیم و برباد من نمیگم فرهاد کوه کنم من تیشه به کوها که نمیدانم من عاشق تو بی تو به کوه نمیره وقتی نباشی تو خودش میمیره